صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام جو مدینہ پاک میں دوستوں سے سننے کا موقع ملا حضور کی بارگاہ سے, جیسے ہمارے بھائی سبیح رحمانی صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا آپ کی بارگاہ کی حاضری کا اور خانہ کعبہ کی مکہ پاک کی حاضری کا, اور ہمیں ان ہواؤں اور ان فضاؤں میں پہنچا دیا. وہاں کی حاضریاں ہمیں یاد دلائیں اور ایسا ہی محسوس ہوا کہ ہم پھر حاضر ہیں. اسی حوالے سے ایک نعت کے کچھ اشعار. تڑپتے دل کو بہلائیں گے کیسے, تڑپتے دل کو بہلائیں گے کیسے, تڑپتے دل کو بہلائیں گے کیسے, مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے, مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے, مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے, تڑپتے دل کو بہلائیں گے کیسے, مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے, مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے, اجازت رخصتی کی کیسے لیں گے, اجازت رخصتی کی کیسے لیں گے, قدم اپنے اٹھا پائیں گے کیسے, قدم اپنے اٹھا پائیں گے کیسے, اجازت رخصتی کی کیسے لیں گے, قدم اپنے اٹھا پائیں گے کیسے, قدم اپنے اٹھا پائیں گے کیسے, کہاں پر تھے کہاں پر آ گئے ہیں, کہاں پر تھے کہاں پر آ گئے ہیں, کوئی پوچھے تو بتلائیں گے کیسے, کوئی پوچھے تو بتلائیں گے کیسے, کہاں پر تھے کہاں پر آ گئے ہیں, کوئی پوچھے تو بتلائیں گے کیسے, کوئی پوچھے تو بتلائیں گے کیسے, مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے, ریاض الجنہ کا پر نور مندر, ریاض الجنہ کا پر نور منظر, وطن میں ڈھونڈ کر لائیں گے کیسے، وطن میں ڈھونڈ کر لائیں گے کیسے، ریاض الجنہ کا پر نور منظر، ریاض الجنہ کا پر نور منظر، وطن میں مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کہ